Indian Garden. Tak się rozpoczyna nowa płyta, o której sobie teraz porozmawiamy. Łukasz Pawlik w studiu Trójki. Witam cię bardzo serdecznie. Witaj, Mariusz. Jest twój nowy album po 3 latach od premiery Lonely Journey. Mamy właściwie swego rodzaju kontynuację tej podróży. Jakbyś jeszcze tylko w więcej kierunków poszedł. Long Distance Connections. Taki jest tytuł płyty. No i zdecydowanie dzieje się tutaj więcej, jest szerszy skład. No, poopowiadaj trochę. No tak, więc pracowałem nad tą płytą bardzo długo, bo materiał był już skomponowany w zasadzie 2 lata temu i pierwsze nagrania miały miejsce dokładnie 2 lata temu w studiu S4 Polskiego Radia, gdzie nagrywaliśmy gitarę Mike'a Sterna do przygotowanych przeze mnie na komputerze, może nazwijmy to podkładów, czyli zaprogramowanych instrumentów, które ja sam zaprogramowałem. To były bębny i bas i instrumenty harmoniczne. I do tego materiału Mike nagrywał swoje solówki do 3 utworów. Do Indian Garden, Jellyfish i Greg's Walk. Także zaczęło się już 2 lata temu nagrywanie, a ostatnia sesja to było chyba w marcu tego roku, kiedy to nagrywaliśmy saksofon w Warszawie do ostatniego utworu. Także nagrania trwały prawie 2 lata. Było to związane po pierwsze z tym, że muzycy, których zaprosiłem do nagrania płyty, mają bardzo napięte kalendarze koncertowe. I często musiałem po prostu bardzo długo czekać na jakąś wolną datę, kiedy mogliby nagrać moje utwory. Więc to był pierwszy problem. Poza tym bardzo często, wielokrotnie zmieniałem decyzję co do obsady utworów, co do instrumentacji i co do konkretnych muzyków, którzy wystąpili na płycie. I w zasadzie do końca jeszcze zastanawiałem się nad konkretnymi wyborami, dlatego tak to się wszystko przeciągnęło w czasie. Ale jestem bardzo zadowolony z efektów tej pracy. Myślę, że czasami co nagle to po diable, a tutaj naprawdę miałem niesamowity fokus i udało mi się dopieścić to nagranie w najdrobniejszych szczegółach. Płyta właściwie nagrywana w wielu miejscach, na trzech kontynentach, jak mówiłeś, tak jest. Właśnie kawałek, który przed chwilą słyszeliśmy, Indian Garden, był nagrywany na trzech kontynentach z racji tego, że mamy tutaj oczywiście mnie, ja nagrywałem swoją partię w Warszawie. Mike nagrywał najpierw solo w Warszawie, ale potem nagrał jeszcze inne solo w Nowym Jorku. Dave Weckl mieszka w Los Angeles, Tom Kennedy to też Nowy Jork. Natomiast mamy jeszcze tutaj instrumenty perkusyjne, które nagrał australijski kongista Phil South, który mieszka w połowie w Australii, ponieważ... W Krakowie chyba, tak? W Warszawie. Tak. Pomieszkuje, można powiedzieć, bo to wygląda tak, że jest kilka miesięcy tutaj, kilka miesięcy w Australii, ale jest dosyć ważny powód, dla którego tak dużo czasu spędza w Polsce. Nie jest to muzyka. Ale ja miałem okazję Phila poznać poprzez wspólnych znajomych, perkusistę Krzysztofa Szmańdę, i wpadłem na pomysł, żeby jeszcze dodał trochę swojego koloru, spojrzenia australijskiego, i bardzo się cieszę, że udało mi się go zaprosić. To ten ogród, Indian Garden, co to za utwór jest? To jest ten powstały już 2 lata temu? To już 2 lata temu naprawdę była gotowa płyta właściwie, w sensie kompozycyjnym? Tak, kompozycyjnie, dokładnie. Wszystko już było gotowe 2 lata temu. To jest utwór, który powstał dosyć szybko pod wpływem też inspiracji instrumentami hinduskimi, które możemy tutaj usłyszeć. Przede wszystkim sitar, to jest taka hinduska gitara. Poza tym dodałem jeszcze taki hinduski flet, ale nie jest to prawdziwy flet, tylko użyłem tutaj sampla, który no jest bardzo, bardzo bliski naturalnemu brzmieniu takiego fletu. Ale dlaczego samp? Po prostu z prostego powodu. Trudno jest nastroić taki prawdziwy flet do wysokości, na jakiej nastrojone są pozostałe instrumenty. To jest 432 Hz. No jest to praktycznie niemożliwe, dlatego na komputerze można w to zaingerować i można taki wirtualny flet bez problemu nastroić. Czyli on jest w tym 432? 442. A tak naprawdę mówisz, że nie da się go nastroić tak wysoko, czyli on tak w niższych rejestrach. Dokładnie. Operuje, tak? Dokładnie. I to jest no, duży problem. I zależało mi na tym, żeby jednak wszystko stroiło. Więc dostosowałem sobie frazy nagrane przez różnych muzyków, które mam w bibliotece tak zwanych loopów. No i nastroiłem to na 4-4-2, tak żeby zgadzało się z resztą. No i chyba to całkiem nieźle tutaj gra. Wybraliśmy wspólnie właściwie kolejny utwór do prezentacji. Planet X to jest kompozycja zagrana właściwie przez ciebie i perkusistę tylko. Tak jest. Tutaj zastosowałem... jeszcze raz może. W tym utworze usłyszeć można wiele efektów wygenerowanych za pomocą komputera. Przez ostatnie kilka lat udało mi się troszeczkę zgłębić tajniki produkcji muzycznej, programowania instrumentów i no nie ukrywam, że jest to zupełnie fascynująca dziedzina aranżacyjna, którą odkryłem, i w tym utworze właśnie troszeczkę sobie w tym kierunku pofolgowałem, w tym sensie, że prawie wszystko jest tutaj wygenerowane przez komputer, oprócz fortepianu akustycznego, który pojawia się w pewnym momencie, i perkusji Garego Nowaka. No to jest taki utwór mocno abstrakcyjny, ale myślę, że mocno działający na wyobraźnię. Może się kojarzyć z muzyką filmową, z efektami właśnie filmowymi. No i jestem, nie ukrywam, bardzo zadowolony z efektu, jaki uzyskałem w tym utworze. Thank you. byliśmy na planecie X. Planet X to jest jeden z utworów na nowej płycie Łukasza Pawlika. Long Distance Connections. Łukasz zagrał tutaj na fortepianie, na instrumentach klawiszowych przeróżnych. Zaprogramował także bas, tak? Wszystko się zgadza. Łukasz kiwa głową i Gary Nowak na perkusji. Rozmawiamy o twojej nowej płycie, która już jest. Ukazała się niedawno, pod koniec czerwca. Tak jest. Płyta jest dostępna w Empiku od 28 czerwca. No muszę cię spytać o to, jak to się stało, że na tej płycie masz tylu fantastycznych muzyków. No Mike Stern już właściwie jest członkiem twojego zespołu, bo na Lonely Journey zagrał w jednym utworze, dobrze pamiętam, tak? Tak jest, tak jest. 3 lata temu na tej płycie poprzedniej, a teraz już gra na trzech. W trzech utworach słychać jego gitarę. Gracie koncerty. No nasza współpraca rozwija się zdecydowanie. Nabiera coraz to nowej dynamiki. Zaczęło się właśnie od współpracy po mojej poprzedniej płycie, kiedy to Mike nagrał jeden utwór wówczas. Wtedy jeszcze Mike'a nie znałem, ale wpadłem na taki pomysł, żeby zaprosić go właśnie do nagrania tego jednego utworu Vibrance of the Coast i dotarłem do Mike'a poprzez Randy'ego Brekera. Z racji tego, że z Randy'm znamy się już od ponad 20 lat, bo nagrywał pierwszą płytę z moim tatą w 95 roku. I znamy się już od tamtych czasów, więc Randy ułatwił mi dojście do Mike'a, które nie było takie łatwe. Mike jest człowiekiem całkowicie analogowym. Od niedawna wysyła SMS-y i mailuje, ale 5 lat temu był prawie całkowicie nieuchwytny. No i tak się zaczęło. I nagraliśmy ten jeden utwór na poprzednią płytę i jeszcze w tym samym roku, kiedy spotkaliśmy się na festiwalu w Łodzi w dwóch różnych zespołach. Mike przyjechał z kwartetem z Dave'em Weckrem, Tomem Kennedym i Bobem Malachem. Ja występowałem z moim kwartetem, z programem z płyty Lonely Journey, no i wtedy się tak naprawdę poznaliśmy. I Mike zaproponował, żebyśmy wspólnie coś zagrali. To było pod koniec 2016 roku. I już w 2017 roku udało się doprowadzić do pierwszego koncertu, który miał miejsce w klubie El Jazz w Bydgoszczy. To był lipiec 2017, a na jesieni tego samego roku zagraliśmy 3 koncerty w Warszawie, w Żyrardowie i w Białymstoku. Także nasza współpraca z takiej studyjnej przeniosła się też na scenę i w tej chwili właśnie skończyłem trasę z Mike'iem, 4 koncerty w Katowicach, w Mielcu, w Trójce i w Kielcach. No i zaprezentowaliśmy właśnie między innymi te 3 utwory, na których można usłyszeć Mike'a na płycie Long Distance Connections. No dobrze, a Randy Brecker gra tutaj na trąbce tak? W dwóch utworach. W dwóch utworach, tak. Tak. Randy to jest wielka postać, absolutna legenda i to nie jest tylko kurtuazja z racji jego dokonań, nagród Grammy i tak dalej i współpracy z moim tatą, ale po prostu uważam go za nie tylko wybitnego trębacza, ale też fantastycznego kompozytora i tą właśnie wrażliwość kompozycyjną słychać także w jego improwizacjach. Dlatego bardzo zależało mi na tym, żeby chociaż raz móc coś wspólnie z nim nagrać. No i udało się nagrać 2 utwory, w których można go usłyszeć. W jednym gra na flugelhornie, czyli na takiej bardziej pofałdowanej trąbce o nieco łagodniejszym brzmieniu. No i w drugim utworze gra na trąbce z tłumikiem i gra tak, jak tylko Randy potrafi. Dave Weckl, mówiłeś o Philu już mówiliśmy. Dave Weckl, Tom Kennedy. Tak, to kolejne wielkie postacie światowego jazzu. Toma Kennedy'ego i Dave'a Weckla poznałem w listopadzie 2017 roku, kiedy to występowali w Oleśnie i zostałem poproszony o tłumaczenie workshopu Dave'a i Mike'a, który miał miejsce przed ich koncertem. I wtedy poznałem właśnie Dave'a Weckla i szybko wywiązała się taka rozmowa też między nami trzema, czyli między Mike'iem, mną i Dave'em Wecklem, że powstaje tutaj nowy projekt, do którego Mike został zaproszony i zapytał, czy Dave miałby ochotę też wziąć w tym udział. No i następnie przysłałem Wecklowi utwory w takiej formie, w jakiej one wtedy były, czyli w większości zaprogramowane na komputerze, ale spodobało mu się to na tyle, że postanowił wziąć w tym udział i zaproponował spośród tych 8 utworów 2, które chciałby nagrać. No i w ten sposób właśnie udało się pozyskać wybitnego perkusistę, który co więcej jest też współproducentem tej płyty i zmiksował 2 utwory, w których gra. A poza tym w tych samych utworach usłyszeć można Toma Kennedy'ego, którego też wówczas poznałem po koncercie. O Garym Nowaku już mówiliśmy chwilę, to jeszcze polscy twoi przyjaciele już od lat w twoim zespole. Tak, no jestem wierny moim muzycznym partnerom, z którymi gram już od kilku lat z dużymi sukcesami. Materiał z płyty Lonely Journey graliśmy już w wielu miastach Polski i też za granicą. No i cały czas stawiam na ten sprawdzony tandem, czyli sekcja rytmiczna Cezary Konrad, Paweł Pańta, Dawid Główczewski na saksofonach. Czasami też grywaliśmy z niemieckim trębaczem Christophem Tietzem. W zeszłym roku mieliśmy kilka koncertów właśnie z tym muzykiem. Natomiast trzon mojego zespołu to właśnie Cezary Konrad, Paweł Pańta, Dawid Główczewski. I to jest taki, można powiedzieć, wyjściowy kwartet, do którego czasami dodajemy jeszcze jakiegoś muzyka, właśnie albo Christoph Tietz, albo Mike Stern. No i może ktoś inny jeszcze będzie w przyszłości. Szymon Kamykowski, saksofon tenorowy. Tak, Szymona poznałem w 2017 roku, kiedy to okazało się, że Dawid Główczewski nie mógł zagrać z nami koncertów z Mike'iem, które odbyły się w listopadzie właśnie 2017. I sam dokonałem tego wyboru. Posłuchałem sobie nagrań Szymona. Bardzo mi się spodobały jego dźwięk, frazowanie, no i naprawdę ogromne umiejętności. I pomyślałem sobie, że to chyba będzie strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o saksofon tenorowy, no bo saksofon tenorowy jest właśnie jego pierwszym instrumentem. Chociaż na jednym z koncertów, które graliśmy na Słowacji w zeszłym roku w Koszycach, Szymon zagrał na 3 saksofonach, czyli na alcie, na tenorze i na sopranie. To jest absolutna rzadkość, jeśli chodzi o saksofonistów. Także jest to... Zwykle jest się alcistą, tak, albo tenorzystą i sopranistą, tak? To są takie najczęściej spotykane... Dokładnie. No ale zdarzają sytuacje. Się właśnie tacy wszechstronni saksofoniści jak Szymon Kamykowski, ale Dawid Główczewski też gra, niedawna gra na tenorze i znakomicie mu to wychodzi, muszę przyznać. Wybraliśmy kolejny utwór do prezentacji. Tym razem to jest, jak patrzę, tak, Reflection, tak? Tak. To ty, Paweł Pańta i Gary Nowak. Czyli takie trio klasyczne właściwie. No, bardziej kwartet, dlatego że mamy tutaj jeszcze fortepian wiolonczelę. Ty jeszcze grasz niż na jednym instrumencie właściwie. Tak, tak jest. No poza tym oczywiście też słychać różne dodatki, dodatkowe plany muzyczne wygenerowane na komputerze. Natomiast ja tutaj gram jednocześnie na 2 wiolonczelach w pewnym momencie nawet. Kwintet już. Tak. Jedna wiolonczela gra melodię razem z fortepianem, a druga gra kontrapunkt. Także nagrywałem po prostu z taką ideą, żeby jedna wiolonczela była bardziej wyeksponowana, a druga podskórna, powiedzmy tak. No i tak, wiolonczela jest instrumentem mi bliskim już od dzieciństwa, z racji tego, że moja edukacja muzyczna tak na poważnie zaczęła się właśnie od wiolonczeli. No i cały czas gram na wiolonczeli, czasami nawet zdarza się wystąpić w Filharmonii Narodowej, bo w kwietniu tego roku mieliśmy koncert z muzyką mojego taty na orkiestrę i różnych solistów i ja wówczas zagrałem utwór Cellomania na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną. Ale też zagrałem utwór We Are From Here na dwa fortepiany i orkiestrę, czyli na jednym koncercie byłem solistą na dwóch instrumentach. Także cały czas te oba instrumenty są mi bardzo bliskie. Reflection z nowej płyty Łukasza Pawlika. Słuchamy. Thank you. jak sobie ustaliliśmy, takie trio, właściwie kwartet, a nawet kwintet w porywach. Łukasz Pawlik jest gościem Trójki. Łukasz tutaj na fortepianie, na wiolonczeli, a momentami nawet na dwóch wiolonczelach. Paweł Pańta, bas, i Gary Nowak na perkusji. Poza anteną mówiłeś, że to nagranie z Garym Nowakiem wyjątkowe było, bo mogliście pracować w jednym studiu. Tak. To jest bardzo ważne. To było bardzo ważne i jestem niezwykle zadowolony z efektów tej sesji z Garym. Ta sesja miała miejsce w Los Angeles w lipcu zeszłego roku. Ja byłem wówczas w Los Angeles i udało mi się zdobyć numer do Garego. I zadzwoniłem po prostu z pytaniem, czy byłby zainteresowany wzięciem udziału w takim projekcie międzynarodowym. I udało się. Musiałem kilka dni dłużej zostać w Los Angeles, ponieważ następny wolny jego dzień był kilka dni później. Ale udało nam się spotkać w świetnym studio. Notabene nagrywał nas też perkusista, bardzo ceniony, nazywa się Alan Hertz. I to też, myślę, bardzo, bardzo się przyczyniło do pozytywnych efektów tej sesji, do brzmienia bębnów, jakie udało się uzyskać. No a sam Gary jest wybitnym wirtuozem bębnów i byłem absolutnie porażony skalą jego talentu i sam mogłem na żywo obserwować, jak szybko przyswaja sobie materiał muzyczny i moje uwagi, które oczywiście miałem jako kompozytor. Ale poczułem, że ta muzyka bardzo szybko stała się jego muzyką, że nie tylko stara się dostosować do moich uwag, ale przekazać też coś bardzo swojego. No i tą energię, którą wniósł do tych czterech utworów, które są na płycie, na pewno słychać. Rozmawiamy w takiej chwili, kiedy jesteśmy już po twoim koncercie, ale państwo, ci, którzy nie byli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w środowy wieczór, będą mogli usłyszeć to na antenie Trójki w niedzielę po 19, czyli tam, gdzie zawsze można słyszeć muzykę na żywo, graną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert już jest już za tobą. Tak. Jak było? Bardzo się cieszę, że udało mi się w Trójce zagrać właśnie z Mike'iem Sternem. Trójka to jest absolutnie kultowe miejsce i zdarza się, że występują tu też gwiazdy zagraniczne, tak jak na przykład Sting. Tym bardziej cieszę się, że udało się doprowadzić do tego koncertu i był to naprawdę niesamowity koncert. Myślę, że najlepszy z tych trzech, które do tej pory graliśmy. Z tych, które promują właśnie płytę Long Distance Connections. No i tym większa moja satysfakcja, że zagraliśmy właśnie trzy utwory z tej płyty, które są niezwykle wymagające na scenie. Ale Mike bardzo chciał się ich nauczyć. Postawił to sobie wręcz za punkt honoru, że je opanuje. I na koncercie w Trójce wszystko w zasadzie bardzo, bardzo dobrze wyszło. Także i reakcja publiczności też była wspaniała. Także, a poza tymi trzema utworami z mojej płyty zagraliśmy też kilka utworów Mike'a, takich już troszeczkę starszych, jak Chromazone, czyli jego, można powiedzieć, sztandarowy hit, piękną balladę What Might Have Been. No tak szczególnie zabrzmiała. To tak, państwo usłyszą to na antenie. Tak, i Mike podczas tej ballady często śpiewa. Zresztą moim zdaniem ma bardzo szlachetną barwę głosu, bardzo czysto śpiewa. No to też świadczy o jego znakomitym słuchu. Chociaż on sam nie uważa siebie za wokalistę. Ja nawet próbowałem jeszcze wybadać, czy byłby skłonny zaśpiewać na mojej płycie w utworze Indian Garden, ale jednak nie jeszcze udało nie się. Teraz. Może jeszcze następnej. Jeszcze nie teraz, dlatego musiałem dodać samplowany flet. Ale ja bardzo, bardzo lubię ten taki nastrojowy wokal Mike'a. Ma coś naprawdę szczególnego w sobie. A poza tym jeszcze, jako ciekawostka, pojawiła się na scenie żona Mike'a, która akurat dołączyła do niego tutaj na dwa koncerty w Krakowie, kiedy to grali w Piwnicy pod Baranami i w klubie Harris 1 i 2 lipca. I tutaj na początku koncertu w Trójce zagraliśmy utwór właśnie żony Majka, czyli Leni Sterna. Ona przywiozła ze sobą instrument, który to troszeczkę przypomina gitarę, ale na pewno nie jest gitarą. Nazywa się ngoni i to jest taki instrument afrykański, gitaropodobny. No i ona na tym instrumencie bardzo lubi grać. Zresztą w jej muzyce z kolei słychać wiele wpływów właśnie afrykańskich. No i ona dała temu wyraz w Trójce. Łukaszu, bardzo ci dziękuję za wizytę. Ja również dziękuję. Za rozmowę. No i za płytę, do której myślę będę wracał w trójkowych spotkaniach ze słuchaczami. Łukasz Pawlik, Long Distance Connections. Na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, choć z nagrania, ale na żywo grana muzyka w niedzielę po 19. Państwo będą mogli usłyszeć to, co się działo w naszym koncertowym studiu. Wybraliśmy na zakończenie Greg's Walk. Zagraliście w niedzielę też. Tak, zagraliście w środę, a usłyszymy go w niedzielę, ten utwór. Tak jest, bardzo się cieszę, że ten utwór gramy, bo no jest to taka jedna z kompozycji, która myślę, że może wygenerować bardzo i generuje bardzo, bardzo duże emocje na scenie. Łukasz Pawlik, dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.